rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Biało-czerwoni już niedługo zmierzą się z Rosją w przedostatnim towarzyskim meczu przed Euro 2020. Unijne certyfikaty covidowe stają się faktem. Dzisiaj Polska oficjalnie przystąpiła do tego systemu. Te regulacje poprawią bezpieczeństwo pieszych. Tak o zmianach w ruchu drogowym mówi główny inspektor transportu drogowego. Za niespełna 45 minut piłkarska reprezentacja Polski zagra we Wrocławiu z Rosją. To będzie przedostatnie spotkanie naszych przed Euro 2020. Mecz będzie oglądał nasz dziennikarz sportowy Adam Malecki. Adamie, w jakim składzie wystąpią biało-czerwoni? No, jeśli ktoś przewidział taki skład reprezentacji Polski, ręka do góry. Selekcjoner Paulo Souza naprawdę namieszał. Choć jest też konsekwentny i tak jak zapowiadał, już podczas wczorajszej konferencji prasowej w bramce postawi na Łukasza Fabiańskiego. W obronie zagrają Kędziora, Heliki, Piątkowski, dalej Frankowski, Krychowiak, Klich i Puchacz, a nasi atakujący dzisiaj to Kownacki, Świerczok i Świderski. Trener proponuje eksperymentalny skład i są to zawodnicy, którzy muszą dzisiaj przekonać do siebie Portugalczyka. Może to być ostatnia szansa, by stać się poważnym zapleczem pierwszej jedenastki na Euro, a kto wie, czy wysoka forma nie stanie się przepustką do wyjściowego składu na pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy ze Słowacją. Na ławce rezerwowych jest Robert Lewandowski, a także Kamil Glik czy Jakub Moder. Mecz z Rosjanami, tak jak wspominałeś, jest przedostatnim sprawdzianem biało-czerwonych przed Euro. Potem pozostanie już tylko test generalny z Islandią 8 czerwca w Poznaniu. Piłkarze pojawili się na rozgrzewce, a spotkanie z Rosją obejrzy 20 tysięcy kibiców. Pierwszy gwizdek sędziego Włocha Guidy o 20.45. Czekamy na dobre spotkanie we Wrocławiu. Relacjonował Adam Malecki, a sport w trójce już za godzinę. Dzisiaj Polska oficjalnie przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. Dokumenty ułatwiają swobodne podróżowanie w Unii Europejskiej podczas pandemii. Potwierdzają one fakt zaszczepienia przeciwko COVID, bycie ozdrowieńcem oraz negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Oprócz nas oficjalnie do programu przystąpiły Niemcy, Bułgaria, Czechy, Dania, Grecja i Chorwacja, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Formalny start programu zaplanowano na 1 lipca. Polska znalazła się wśród grupy 7 krajów, które od dzisiaj są podłączone do systemu unijnego i już nie testują, a w zasadzie używają możliwości wydawania certyfikatu, który jest zgodny ze wszystkimi standardami. Dokumenty będą miały określony termin ważności. Dla osób, które się zaszczepiły, rok dla ozdrowieńców, 180 dni. Certyfikat można pobrać z internetowego konta pacjenta w formie elektronicznej bądź papierowej. Każdy będzie mógł także zwrócić się z prośbą o odpowiedni wydruk w dowolnej placówce medycznej lub w punkcie szczepień. Sylwia Białek, Polskie Radio. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur powiedział, że obowiązujące od dzisiaj nowe regulacje dotyczące ruchu drogowego znacząco poprawią bezpieczeństwo pieszych. Według nich piesi, chcąc przejść przez jezdnię, mają pierwszeństwo, muszą jednak zachować szczególną ostrożność. Główny inspektor transportu drogowego powiedział, że nowe przepisy wymagają od kierowców większej uwagi na drodze. Kierowcy będą musieli obserwować nie tylko samo przejście dla pieszych, ale również otoczenie, całą drogę. Zbliżają się do przejścia dla pieszych, powinni zredukować prędkość. Kolejna ważna zmiana, ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym będzie obowiązywało całą dobę. Do tej pory w porze nocnej było ograniczenie do 60 km na godzinę i w związku z tym też dochodziło do poważniejszych wypadków. Alvin Gajadur dodał, że dotychczas na autostradach nagminna była tak zwana jazda na zderzaku, czyli zbyt blisko innego pojazdu. Teraz kierowcy będą musieli zachować dużą odległość, żeby w przypadku gwałtownego hamowania nie doszło do wypadku. Rosja nie liczy na przełom w stosunkach z USA po rozmowach prezydentów Władimira Putina i Joe Bidena. Spotkanie przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych zaplanowano na 16 czerwca w Genewie. Część rosyjskich komentatorów zwraca uwagę, że na 2 tygodnie przed rosyjsko-amerykańskim szczytem Moskwa definiuje stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami zachodnimi jako nieprzyjazne.

bangala, I am the punk rocka, I am the bangala. Tak, no a ja jestem punk boy, trochę już dorosły, no ale audycja cały ten rok, prawie od 100 lat, we wtorki po godzinie 20 w Trójce. Proszę Państwa, to jeszcze raz zapraszam na punkową rebię przebojów i będą wspomnienia i będzie trochę polskich nowości i no i będzie teraz The Vapors. To jest taka ciekawostka, bo grupa, która istniała 3 lata, w zasadzie wylansowała jeden przebój. To był rok 1980, utwór zatytułowany Turning Japanese i z tego co pamiętam, to aż do trzeciego miejsca na brytyjskiej liście przebojów ten utwór doszedł. Po 3 latach grupa rozleciała się, potem po kilkudziesięciu latach odżyła i z tego co wiem, to funkcjonuje nadal. Z hrabstwa Surrey. Orkiestra, jeszcze jedna ciekawostka, wspomagał zespół taki duet menedżerski, Bruce Foxton, basista zespołu The Jam i tata Paula Wellera, też z grupy The Jam, czyli John Weller. No dobrze, a teraz już ten wspomniany przebój Turning Japanese, The Vapors. Trzeci Polskiego Radia cały ten rok, The Vapors. Prawda, jaki to sympatyczny utwór Turning Japanese. I jeszcze pozostaniemy przez chwilkę w latach 70. Przypominamy sobie, a może odkrywamy nawet zespół, który też króciutko funkcjonował, 76-80, no prawie 4 lata. Orkiestra z Coventry. Co warto powiedzieć o tej grupie? No, że liczyła na wiele. Podpisała kontrakt z wytwórnią EMI, koncertowała wspólnie z zespołem Buzzcocks, no ale potem historia szybko skończyła się. Jeden utwór pozostał w pamięci, myślę, no, niejednego słuchacza, kibica lat 70. Utwór zatytułowany Love and Molotov Cocktail. To będzie właśnie ten song. Zespół Flies. Jest dokładnie 20 minut po godzinie 20. W Trójce wspaniałe lata 70. To nie tylko Sex Pistols, Clash, Dempt, Vibrators, Buzzcocks i tak dalej, i tak dalej. To również te zespoły, które wystartowały, no ale którym nie udało się z różnych powodów. Flies. Proszę Państwa, to już teraz przechodzimy do nowszych zdecydowanie rzeczy, ale pozostajemy w Anglii. Z Yorkshire, zespół o nazwie Marmosets. To jest grupa, która już ma na koncie 2 albumy, kilkanaście lat funkcjonuje. Na czele tego bandu stoi niejaka Rebeka. Beka się do niej mówi, no a za chwilę się Beka Rebeka odezwie. New Religion to jest tytuł utworu. Przypomnę nazwę formacji Marmosets. You don't believe. Sun is up. punkowo współcześnie Marmozec z Yorkshire. No to znowu nasi będą i to znowu Wrocław się odzywa, bo Blade Rocki, które otwierały nasze spotkanie, to Wrocław ile? 30 lat temu. Blade Rocki, tak sobie teraz przypomniałem. Teraz będzie zimna wojna, proszę Państwa. To jest 5 lat działalności, co mi tu napisali, że to zespół założony we Wrocławiu przez nieślubne dzieci czterech jeźdźców Apokalipsy i myszki Miki. O, to takie były początki. 5 lat, zimna wojna, jest druga płyta. Ładnie to jest wydane. Trzymam ten krążek z książeczką, ładna grafika, taki uśmiechnięty, radosny, wdzięczny kościotrup na okładce. I to jest koncept, album, pół godziny muzyki. No i jeszcze na koniec może zacytuję, jaka jest filozofia grupy. Sprowadza się ona do jednego zdania: gramy nieczysto, ale za to nierówno. Zimna wojna, koncept, album, no ale nie ma rady. Trzeba wejść do środka, wyjmiemy jeden utwór zatytułowany Czas wydostać się. Po raz pierwszy w całym tym roku. Zimna wojna. Zimna wojna z Wrocławia. Płyta tak samo nazywa się i teraz tylko uwaga, żeby nie pomylić, bo w Warszawie mamy Cold War, a we Wrocławiu mamy zimną wojnę. No to niech się ścigają. No to teraz będzie trochę klasyki. Bardzo ważny zespół w historii, też lata 70. Wtedy powstał, 1977 rok, Waszyngton. No i już padnie nazwa zespołu Bad Brains. Wielka grupa i hardcore, i alternatywa, i reggae, i przeróżne kombinacje. pomysły niesamowite. Jeszcze zwrócę uwagę Państwa na to, iż przez chwilę na początku lat 90. wokalistą w grupie Bad Brains był Chuck Mosley, świętej pamięci, bo niestety opuścił nas ile? 4 lata temu. Na pierwszej płycie Faith No More Chuck Mosley właśnie śpiewał We Care A Lot. No, wracamy do zespołu Bad Brains. Krótki kawałek Unidentified Bad Brains. Roku w stanie Washington zespół wystartował, a w tym samym czasie w Anglii startowała formacja Penetration. A no właśnie, kolejne wspomnienie, jeden z tych mniej znanych, myślę, zespołów, aczkolwiek artystka, wokalistka i solowo działała i myślę, że są słuchacze, którzy zapamiętali Paulinkę. Pauline Murray. To jest frontmenka, która, no, była długa przerwa, bo 4 lata zespół funkcjonował i po 20 ponad latach zespół powrócił z Pauliną i cały czas działa. Największy przebój formacji Penetration już za chwilę. Don't Dictate. Yeah. No, Paulinka w głównej roli, Penetration, tak nazywa się ta grupa. Lata 70., a ja Państwu zagram teraz fragment płyty zespołu, który ma w nazwie lata 70. Tak jest. Royal Kids of the 1977. To już po polsku mówię. Jest nowy krążek, wydawnictwo, bo też to bardzo ładnie wydane. Ładnie opisana historia grupy. Danny Tivel Wrubel mniej więcej 7 lat temu skompletował skład. On sam i jego koledzy zakochani w muzyce lat 70. No i w tym pierwszym składzie był Łata Nowak, był Gniewo Giegienowik, no a teraz jest poza Wróblem Konrad, Maro i Palermo. O, wszyscy koledzy wymienieni i teraz zajmę się utworem, który Państwu zaprezentuję. To są utwory z repertuaru różnych bardzo wykonawców, różnych zespołów, które zaistniały w latach 70. Z polskimi tekstami są to utwory i to są bardzo fajne, sympatyczne teksty i bardzo się cieszę, bo popieramy polską muzykę, polską twórczość. Augustowska noc będzie za chwilę. Tak sobie myślę, że mógłby to być letni przebój w oryginale Brickfield Nights. W oryginale, i teraz proszę też uważać, żeby nie mylić z naszym zespołem, w oryginale grupa The Boys ten utwór wykonywała. No to co? Mamy Augustów, mamy remizę i mamy zespół Royal Kids of the 1977. Piwo z kija w knajpie, ciepłe jak moc. ten rok w Trójce, ale przebój na lato, augustowska noc, Royal Kids of the 1977, jest nowa płyta. Warto, warto. Proszę Państwa, to pozostajemy przy nowych rzeczach. Tym razem z Ameryki coś nowego. Małżeństwo. On ma na imię John, ona Angela, ona gra na bębnach, tak przy okazji, on na pozostałych instrumentach. No i małżonkowie od początku, od zawsze grali w swoim garażu, no aż wreszcie trafili na płyty, do sklepów i sobie tak pomalutku robią karierę. Zodiac Panthers, tak nazywa się ten duet, i za chwilę w utworze Want It To End. Zodiac Panthers. Jak Panthers z Karoliny Północnej, małżonkowie. On na gitarach, ona na bębnach. Proszę Państwa, no to po tych nowościach do korzeni wracamy. To teraz nie wiem, jak to powiedzieć, bo kiedyś to się mówiło kolorowe trio, a teraz trzeba by powiedzieć afroamerykańskie trio, jedno z pierwszych punkowych. Protopunk z Detroit, to był sam początek lat 70. Zespół o bardzo romantycznej nazwie Death. No i teraz tych trzech panów zademonstruje to, co robiło w pierwszej połowie lat 70. Utwór nosi tytuł Politicians in My Eyes, grupa Death. One, two, three, no! We'll be right back. alone. As long as they get along, politicians in my eyes. They can care less about you, they can care less about me. As long as they are put in the place that they want to be. They're always wearing small smiles, I can't go with the style. Politicians in my eyes. We'll be right back. Polskiego Radia, cały ten rok. No może głowę nie urywa, ale proszę pamiętać o tym, iż to początek lat 70. Detroit, protoplaści, punkowi, death. No i teraz coś nowego z Finlandii. Graveyard Shifters. Tak nazywa się grupa w utworze. Death and Road. No i to już prawie wszystko. Halo Hajnówka, halo Błękitny Nosorożec. Policzyłem, 30 na karku. I dobrze, Szczęście to tytuł utworu. Ja już dziękuję, Marek Pawlukiewicz, Olga Szućko, mówiący te słowa Marek Wiernik. Zbliża się pomalutku stary pankowiec Kodym, ale to po 21. A teraz Błękitny Nosorożec.